ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين دین مخ کی دا مشرکین دا پارا اللہ تخویف دنیاوی ذکر کو فعذاب دا پخوانو قومن سرا لکا عادیانو او سمودیان موجودہ مکی والا خلقو یا دا مکی والا و نفس قیامت تروز پوری چه سور مخلوق دے امت کی را روان دے او دا رب العزت نا فرمان دی نو دا غید پار تخویف دنیاوی چه دا ما دا دنیا دا عذاب نو یری گئے دا سے عذاب بدر بانی راولم لکا قوم نوح بانی عادیانو بانی سمودیانو بانی پخوانو قومونو بانی اللہ دا غین یو عذاب ذکر کی یو نموناو یو مثال ذکر کی دا دید پارا چی دا موجودہ خلقو یری دویم قسم تخویف اخروی دے دا قیامت دا عذابونو نا دا قیامت دا سختو نا یو سختا یو عذاب یو نمونه ذکر کی اشاره دیتا چې زما سره ډیر عذابونه دي زما سره ډیر سختی دي ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا الیما الله قسم قسم سزاګانی ورکی دا اللہ دا دنیا عذابون مختلف دی او دا آخرت اغم پا دی آخرت کی مختلف حالات تی چی دا با پا انسانانو بانی را دی پچا بانی خو او پچا بانی بد دا دی خلقو دا پارا اللہ یا وزورو نا ذکر کلا نوز دوی ما ذکر کی او دی ابتدانا اشاره دی تا کی چی گور دا انسان دا اللہ پا دے مخلوق کی دا دے تمام کائناتونا دیر معززو دیر محترمو او دا دے تمام مخلوقاتونا دا دیر زیاد ممتازو اللہ چی دلکم عزت ورکڑو نو دے پا دے مخلوقات کی چالم نو ورکڑو قرآن پا دے بانی گوا دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم سورت بنی اسرائیل کی مخ کی تیر شو اللہ وی اولاد دادم علیہ السلام والسلام تا بچو دادم علیہ السلام تا ما دیر لوی عزت ور کرے دے کرمنا بنی آدم پا دی طریقہ باندے دنیا کے اللہ بل یو شے نے پیدا کرے دد دا صورت دد دا شکل دا کم ترکیب چے اللہ انسان تا ور کرے دے دے حیوانات تا نہ دے ور کرے دے پیریان تن دے ورکڑے دے مارغانو تن دے ورکڑے دے دو بو مخلوق لن دے ورکڑے دے دوش مخلوق لنے دے ورکڑے دے دا اسمانون مخلوق لنے دے ورکڑے دا صورتو دا ترکیبو اللہ صرف انسان تا ورکڑے ذکوی کرمنا بنی آدم ہر یوشی تو گورن آغا سنگ خوراک کئی سوکا خورتا اولاد دی او سوک پا دریاب کی داغی دا خوراکم سا تمیز نشتا یو یو شیخری بل بل شیخری انسان لا اللہ پاک سیزون دنیا کے پیدا کر زکا دا انسان پاک دا دیر محترم ددنا یو مقصد دے چی دا دا حیواناتو ننشتا دا مطالبہ دا اللہ دا مارغانو ننشتا دا مطالبہ دا اللہ دا عبود زناورو ننشتا سور مخلوقات سے اللہ پیدا کرے دا یونا سبا پا قیامت کی تپوس نشتا سیوار دے انسان دے دے و خاص مقصد دا پار اللہ پیدا کرے دے اگا مقصد دیر لوے دے اگا مقصد دیر اچت دے کتا سور جنت او دوزخ دو زیون اللہ پیدا کرے دے آخرت کی صرف دے انسان دا پار سارو سر دا اگا مسئلہ نشتا حتیٰ کہ چھ اسمانی نورانی مخلوقات تے ملیک و سرم دا مسئلہ نشتا دا غید پارا یا جنت او یا دوزخ دا آغا دے خوشحالے او دا آغا دے لذات آچے اللہ تیار کری دی نو اللہ وی آعدتو لعبادی الصالحین ما دا خپل و نیکان و بنیان و دا پارا غا تیار کری نو انسان شان خودیر لوے دے خود دے انسان پا دے زمکا باندے دا سی گردی دا اکڑو دا سی ناس تے اکڑا دا سی اوری دے اکڑو دا سی لی دے اکڑو دا سی کارون اکڑو دے دا اللہ دشمن گردی اللہ دوستو اللہ تا دیر زیاد معزز اللہ ابلیس تا آغا وقت کی ویلیو سورت سواد کی مخ کی تیر شو تا سو آوری دا ابلیس تاوی تاولی سجدہ و نکر لما خلقتو بی ادیا آغا انسان تا جما پا دی دوارو اللہ سبانی جو کردی اللہ دا نور مخلوق پشان دا انسانم پیدا کردی او ملائکو جوڑ کرے دے دا کم وقت نا چی دا سالور و میاشتو نا دا ترکیب او صورت ملائکو جوڑ کر دا مور پا خیٹا کی او اللہ ابلیس تاوی تا دا انسان تاوری سجدہ و نکر دا خو ما پا خپل اللہ سو جوڑ کرے دے دا دا دا عزت دے اللہ دا دی شرافت توجی نوی چی دا ما پا خپل اللہ سو بانے جوڑ کرے دے ام دا انسان دے سبا پا قیامت کی ادھرے دنو اللہ سنگ تعبیر کی دلتا ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار پا دغر وزد قیامت یحشر راجم بکلیشی راغن بکلیشی اعداء اللہ دشمنان دا اللہ الی النار ورتا دا دشمنان دا اللہ انسانانو کی او پیریانو کی قرآن کی او اسمانیو کتابونو کی زیاد ذکر دا انسانانو دا پیریانو دے او ڈمبے ذکر دا انسان دے اور پسی دا جناتو دے ذکر چی دا جنات زمونگا تابیری انسان دا غینو اشرف دے انسان دا پیریانو نم ډیر معزز دے تا پوس دا دوارو نشتا دا دوان اللہ پیدا کری دا یو خاص غرض و مقصد دا پارا دا یو حکمت دا پارا چی دا حکمت پا مارغانو کی حیواناتو کی نور و مخلوقاتو کی نشتا دے دے دوانو لور کرے دے خو پا دے دوانو کی دا انسان بیار دے جناتو نم غر دے دا غینم دیر معزز دے دا اعداء اللہ دوانو کی را دی یو طرف تا با انسانانی بل طرف تا با پیریانی او دا پا دنیا کی اشرف المخلوقاتو دا هم اغا خلقو کنا چه اللہ دا دے انسان بارا کیویلیو اللہ ولی الذین آمنو اللہ وی زد دے مومنانو دوست دے دا خوم اغا مخلوق دے چه اللہ ویلیو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دے انسان لما دیر خیستا جوڑ ورک دے انسان لما دا سے شکل و صورت ورکو چه دا هر چانه بهتر دی، دا سه اخلاق مولا ورکلو، دا سه عادات مولا ورکلو، دا سه خوینه مولا ورکلو، دا سه شکل صورت او دانچه مولا ورکلو چه فی احسن تقویم. یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان ته څه دوه کړی پاغ خپل رب باندې چې تی پیدا کړی نو تی برابر کړی نو ستا پازا او اندامونو کې عدل او انصاف وکړ. یو شان لاسونه، یو شان سترګې، یو شان غوږونه، دا نه چې یو سترګ په پرتو او بل په اوږدو، دا نه چې یو غوږ یو شان او بل بل شان. څه ښایسته صورت الله تعالی درکو، نو ته څه شي دوکه کړې په الله باندې؟ ته ځان ته وګوره او بیا د حیواناتو ته وګوره، ته ځان ته وګوره او بیا د مرغانو ته وګوره، ته ځان ته وګوره او بیا د بحري مخلوقات ته وګوره چې هغې له الله سم شکل صورت ورکړی دی او تاله سم شکل صورت درکړی دی. نور دې نه خو اندازه وه لکه نه. الله وایي ته زما دوست یې، زه ستا دوست یم. نن د الله هغه دوستي په دشمنۍ سره بدله شو. الله وایي دا زما دشمن دی، خو د الله مخلوق دی. الله ته ډېر زیات نږدې دی، الله ته ډېر زیات ګران دی. د ده لپاره الله ځمکه پیدا کړه، آسمان یې پیدا کړو، او د دې انسان دپاره خصوصا الله یو لاک او څلیرش زره انبیا تیار کړو، یو سل څلور کتابونه دنیا ته نازل کړو. د دې انسان دپاره الله جنت جوړ کړو، دوزخ یې جوړ کړو. انسان ته ځان ته مخکې وروسته لږ وګوره، د الله دوست وي، الله ته ډېر معزز وي، اللہ تا دیر گران وی. نن میدان دا قیامت کی پا دشمنے کے اللہ تا رو دریزی، یحشر اعداء اللہ. نو دا ولی زکا پا دی دنیا کے دے دا اللہ دشمنو گر دی، جماعت پری خودا و دربار تا روان شو، دا اللہ نسوال پری خودا او دا بوت نسوالو نشو روکر، دا نورنا او دا وور نسوالو نشو روکر، اللہ پری خودا او دا پیریانو ماماگانو عبادت شو روکر. دے دے دے دے نا پا دشمنے دا اللہ سر شروع شو. نو کر دا سور زندگی وا لگا وا و دیر وا دا سے پا کیوں چی دو سوا و دری سوا کال عمر دا گی، او اگر طول دا غیر اللہ پا عبادت کی تیر شو، دا پیریانو پا عبادت کی تیر شو، دا نیکانو بنیانو پا عبادت کی تیر شو، اللہ دے پیدا کرد و خپل دوستیلا او دے و سر پا دشمنے بانے و دری دا. نو زکا اللہ و یحشر و عداء اللہ. اگر وز دیاد دا اللہ وی دا زما دشمنان براجع مکڑیش کم طرف تا ایلن نار. اللہ والے سے ڈوڑے نہ رکڑی، اللہ والے سے مل مستیا نہ رکڑی، ایلن نار اور تا. ذکر دشمن لا اللہ سزا ورکی، دی دنیا کے ہر دشمن تا خلق سزا ورکی کنا، یو قسم و سبل قسم. نو چھ دا اللہ دشمن شو او پا دشمنے کے والا مرگ راگے، نو اللہ وی ما رخپل دشمنانو دا پارا ور تیار کرده ده. اعدت للکافرین فهم یوزعون. نو دا کافران و مشرکان و دشمنان دا اللہ با سب بستا و درولیشی، یوزعون دا لفظ صورت نمل کم تیر شو. فهم یوزعون دی با سب بستا و درولیشی، حتی اذا ما جاؤوها تردی کلا چی دی راشی دی جہنم تا شہد علیہم گواہی بکی پا دیبانی سمعہم وگن ردی وابصارہم اوستر گر دی وجلودہم اوستر من ردی پس با گواہی کی بما کانو یعملون پانگ سبانی چی دینن کی پا دنیا کی کانو یعملون دنیا کی چی دی سکی لاسو سکڑی دی، خپو سکڑی دی، سترگو کڑی دی، سرمنو کڑی دی، نو دا خپل اعضا و اندامون مپدے انسان بانی گواہی شروع کی. یا انسانا تو خویا دا سی بھی چی حدیث کے راضی مخ کے تیر شو دا حدیث سو سو زلہ چی جنت تا جنتیان لارشی او شهدا پکې او خاص قسم خلق د تیغی خپل روحونه قربان کړی د الله نه، نو الله باغیتا دبرنا رخکار کیگی تغیت دا اللہ دیدار ہوئی دا اللہ ردوان ہوئی او دیتا بوئی تاسو سغواڑے تاسو مانا سغواڑے تمناو کے ارزو کے سغواڑے مانا دا شہیدان با اللہ توی یا اللہ منگا بستان نور سغواڑو خیستا زیو ندی راکتو خیستا نعمتو ندی راکتو منگا ردی قابل نو تا چکم نعمتو نراکلی دنو دا زمون سرگو مخی ندی لیدلی دا زمونگا پا خیال و خاطر کی ندی دیر شوی نا اللہ مونگا با نو اللہ با توی نا سخو غوڑای کنا یو زل دو زلا دری زلا نو دا شهیدان باوی اللہ بس زمونگا دا یو تمنا دا زمونگ دا یو ارمان دی چی انت ردنا الی دار الدنیا چی تمونگا بیا واپس که دنیا تا چی ستا پلار که مونگا بیا و جنگی کو او ستا پلار که مونگ لا بیا شهادت راشی او دا روحون یو زل ستا دا نم نویا قربان کو اللہ بوتوی دا غزمات اللہ فیصل شوی دا اگا بدلی دو والا ندا دا انسان دے جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو گورا عبداللہ دا غب چے دے جابر ابن عبداللہ زی خپاو و تیوی تولی خپے پیغمبر و تولی دا خود ہر چا یا لار مردے او یا رور مردے او یا بچے مردے نو تولی خپے غت خو شہادت اللہ چا سر مخامخ خبری ندی کڑی او ستا پلار اللہ و سر مخامخ خبری اکڑی فَإِنَّ أَبَاكَ فَإِنَّ رَبَّكَ كَلَّمَ أَبَاكَ كَفَاحًا صاف الفاظ دی حدیث چی تولی خپے اللہ چا سر دا سے مخامخ خبری ندی کڑی او ستا پلار مخامخ زان تودر و مخامخ و سر خبری اکڑی داوم انسانو او داوم انسانو چې د حبشو یو غلام او د رنگ نتورو او چانه پیجندو او مکی والا ټکولیو په شګو سملولیو ګټې په د پاسه یې خوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تللی دی نو چې راغې نو بلال ته وی بلال ته څه عمل کوې ستا د پڼو چغار خو ما هلته بره واورېدو داوم انسانو او داوم انسان دی چې الله وی ما سره په دشمنی ټوله زندگی دې تیر شو نن د دشمنانو په سب کې ماته ودرې خپل پتون خپل لاس خپل سرمن خپل غوږونه او خپل سترګې د هغه خلاف گواهی شروع وقالو لجلودهم دی خپل سرمنو ته ویلې ما شهدتم علینا تاسو ولې گواهی وکړه په مونږ باندې تاجی بحال تے انسان تا وګوره دا داس انسانو نن خپل سرمن پاغه باندې گواہی کی او دا ولي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه سره ناس نوی خاندل فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغه ګونکو نبی صلی الله علیه وسلم غی ته وی تاسو ته تدرونه تاسو ته پته ده چې دا ما ولي وخاندل اغی و توی اللہ و رسوله اعلم اللہ و داغ پیغمبر خپویگی مونگ تا خپتا نشتا دی وی داما او خاندل من مجادلت العبد ربه یوم القیامة چه دا قیامت پا میدان کی بنده دا خپل رف سر پا جگڑ دی نا اللہ بو تا خودلی اغا خبر بیموری دلی یو طرف تا اللہ لگیا دی بل طرف تا دا بنده لگیا دی دا بندہ اللہ تو یا اللہ تا دا وعدن دا کڑی دا ما سرا چی زب ظلم نکوم پتا بانی اللہ بو توی ولی نا وی زنن پا خپل زان باندی گوان نمنم بغیر دا خپل زان نا که ملیک رازی که انبیاء رازی که علماء رازی که بل سوک رازی او زما خلاب گواهی که زنمنم لا اجیزو زنمنم اللہ بوتوی زو گواہ کافی مزما گواہی نہ منی زما دا ملیکو گواہی نہ منی یو زل دو زل ادری زل او دا بندہ بم دا خبر گئی دے لگیا دے نبی علیہ السلام لپ دی خندا ورلا چې اللہ وت دا وی زما دا گواہی نہ منی زما دا ملیکو گواہی نہ منی زما دا انبیاء او پیغمبرانو گواہی دا نه قبلے او دے بم دغه خبره کی چې الله تا ما سره لوس کړی دی چې زه پتا باندې ظلم نکوم یا زه پتا باندې ظلم نکوم و یز په خپل ځان باندې گوانه منم هیڅو کله ما قوم گواہی کوي دروغ وي کله ما اقربا او رشتہ داران گواہی کوي حدیث کې راځي دی وته وي دروغ زما ته نږدې خلک که زما ښځه په ما باندې څه وي نو دروغ وي که زما بچی څه وي نو دروغ وي الله به ملایکو ته وي وي تاسو ورته دا خوله لږه بنده کړي ملایک به د هغه خوله بنده کړي او الله به حکم وکړي اعضا او اندامونو ته چې ځای تاسو شروع وکړي نو دا خې پتون بلاول شروع وکړي نو داسې ورپسې دا ګس پتون نو داسې لاسونه نو داسې سرمن نو داسې غوږونه نو داس سترگی چه دا ټول اعضا و اندامون پا دبا نگواهیو کی نو دیبا و توی سحقن سحقن لکن او حلاکت او تبایی دیستاسو دا پارا دنیا کی خوبا ما هر سکولو کو کسترگی و کو غگون و کلیسون و ندابا می بشکولو تاسو دپا ما کردی و پا دنیا کی او تاسو نن زمان خلاف شروع شوی دادا اللہ دا عدل او دا انصاف فیصله دا کنی گوا اللہ پورا دی گوا ملائک پورا دی گوا انبیاء پورا دی اگی درو خنوی پا طول امتونو با گواہی کئی نبی علیہ السلام وی دا دے بندہ دا جگن نمال خندارا دا خپل رب سا وقالو لجلودهم او باوی دی خپل سرمنو تالیم شہدتم علینا تاسولی گواہی اکڑا پا منگا بانی قالو ندیبو تاوی انتقن اللہ اللذی گویا کړه مونږ لره الله غزا ته انتق کل شیئن چې گویا کړه د هر یو شی انسان له طاقت ور کړه د بیان او داسې طاقت چې د بل چلنه دی ور کړه انسان چې په دې جواب باندې څنګه فصاحت سره او ډیر په بلاغت سره او ډیر په ادب او په احترام سره خبره کوي او بیان کوي نو داسې خو الله یې چاته نه دی ور کړه خو د خپل مناسبه د مارغانو ته الله طاقت ور کړه دی د حیواناتو ته ورکړی دی داسې هر یو شي ته ورکړی دی او هغوی په خپل منځ کې په خپله محاوره او خبرو باندې پوهیږي هغه ذاتو چې هر یو شي له طاقت ورکړی او د خبرو هغه نن موږ له طاقت راکړه د خبرو وهو خلقکم اول مره او دغی الله تاسو پیدا کړي اول ځل تاسو هیر دی و الیه ترجعون او دی الله ته به تاسو واپس کړی شئ تاسو واپسی او مغتا دا پیدا کری او مغتا دا لہذا نن اللہ مونگ لطاقت را کستاسو خلاف زکر تاسو دا اللہ سر دشمنی کری وا دا اللہ نافرمانیم کری وا دا شپی او دروزی او مونگا پتاسو بانی گوا انسان لبی دا سوچ او فکر پکار دے چکل گناہ کئی چی دے زان تا سوچو کی چی سباخ روز را روان دا دا جبا بزما خلاف شی دا غگون بزما خلاف شی دا لاسونه به زما خلاف شي چې دا زما د خپل بدن اعضا او اندامونه دي دا خو د خپل بدن ټوکړي دي او سبب زما خلاف دا گواهی کوي نو ولې داسې کار کوي ولې داسې خبره کوي چې غوږونه اوري ولې داسې یو شی دی چې هغې ته ګوري او کته وته نه دي خو ولې داسې یو کار کوي چې الله ته د هغې نه منع کړی او ته یې کوي ځمکه به په تا گواهی کوي دا خارجي څیزونه خو پرېدوه ټول بدن به پتا باندې گواہی وهو خلقکم اول مره یو طرف ته هغه تاسو پیدا کړی او انتها واپسی او مغتا ده او موږ له طاقت راکو ځکه ستاسو خلاف موږ لګیا شو دې ځای له رو رسید او هغه څه نه منه وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم وما کنتم تستطیرون او نشه پټې دې د دې خبرې نه یشهد علیکم چې گواهی وکي په تاسو باندې سمعکم وګونه تاسو ولا ابصارکم او نسترګ تاسو ولا جلودکم او نسرمن تاسو د دې نه خود پټې دې نه کنه کوم ځای به پټ شي دا سی او زیرا ته تو خې چې وګ د سره نه زړه د سره نه لاسونه د سره نه خپې د سره نه نہ وہ گنا استر گدا خود انسان سر لوازمات نہ جی چکم دے انسان دین و سر اللہ شتا لکہ انسان ندی اندامونو نہ جوړ شوی نو چن اندامون تلری گہ انسان پاتے نہ شو اخو بیا سی او ٹکڑا شو چې انسان دې نو د اعضاء او اندامونو رده سره دین الله وي پټیږي بکم دې دا بار ستا خلاف لګیا یو گواہی وکي. یو حدیث کرا دی لما رجعت مهاجرۃ البحر دریاب مهاجر واپس راجو مهاجرۃ البحر پدی باندې مشهور انتظار و اغیتا رو رسیدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیتا وی الا تحدثونا بعجیب مما رأیتم بارد الحبشہ وی تاسو مونگ تاسو بیان نکوی دا ناشنا اغا خبرونا چی تاسو پا حبشہ کی دا حبشی تا تلیو پا حجرت او واپس رالو که تاسو سلی دلی سا ناشنا نو مونگ تا بیانو که کنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق وی علم الغیب دے کنا نو چی اغا دا عرصا نا خبر دے نسل ردین مطالبہ کی وی تاسو راتا ہوائے نو قطعبہ پاسے دو اغوی بلا یا رسول اللہ تب اغواڑی او مونگا بتاتا نا بیانو وی مونگا پہ اوزے کی ناستو نو مر بنا عجوز تیرے دا پہ مونگا بانی یو بڑے فلا روانو وعلا رأسها قلة من الماء او داغی پہ سر بانی دو بو یو منگے پروتو را روانو دا د دغه حبشي د پیرانو د کورانه نو رهابي رهبانيها رهابينها وی غدا سي پلار د مونږ نمخ کې شو مونږ خو ناس یو لکه یو ځوان لکرا پاسه د شان د ولو پمینځي دا دی خزر د ولو پمینځي ولا لاس کې خو دا ټيله ولا ور دا زنانا پڑ مخی پریوتا اگا منگی دو بود اگی دو سر پریوتا زکر چی اگا پریوتا او مات شو دا خضر اپاسی دا فلت فتت الیه او دی زوان تیوکاتا وقالت او دتیوی سوفا تعلم یا غدر وی اے خائن غدارا زرد جتا تا با پتو لگی یوم وضع الله الکرسی فاغر وسط اللہ خپل کرسی کی دی او فیصلی لراشی وجمع الله الاولین والآخرین واللہ دنبیر وسط طول مخلوقات را جمع کی پا میدان دا قیامتی وساجی بخبری کی وتکلمت الایدی والارجل هذا حبشو خزاوا او لا سنا او خپی خبری شروع کی وتکلمت الایدی والارجل او خبری شروع کی لاسونه د انسانانو او خپی د انسانانو الله د فیصله د پاره خپل کرسی کی او جمع الاولین والاخرین او لومبی اور وستی ټول خلق را جمع کی انسانان دی او پیریان دی وتکلمت الایدی والارجل او د انسان لاسونه او خپی خبری شروع کی نوی سوف تعلم تا تا با پتاو لگی زما اوستان خبره با پا دقر وز بانده تا دی فیصله با کی گی نبی علیہ السلام دل تا مرگرو سر خبره کی او وگی اخیر دی خبری تا او صحابه تا وی صدقت صدقت رشتیا وی دی خزی رشتیا وی دی خزی یعنی دا دی حدیث نام دا معلومی گی او اللہ قرآن کی موی وما کنتم تستطرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا افسارکم او بیا نبی علیہ السلام صحابہ وطوی وی کیف یقدس اللہ قوما اللہ با سنگ پاک کی سنگ با اللہ عزت ور کی پا دنیا کی اغا قوم تا چی لا یوخذ لضعیفهم من شدیدهم چی دا غید یو کمزوری سوک تپوس نشی کولی دا زور ورلا دام یو کمزوری وکنا جزا ور او زوان سڑی وغاولا تیلا ورک رو دیو وردو لکنا اللہ بوی دا سی قوم سخ کی سی عزت بدا سی قوم لور کی کیف یقدس اللہ قوما لا یوخذ لضعیفهم من شدیدهم تاس دنیا کې نن وګوره سور زور ور دي چې دا غي نسوک د کمزوري بدل نشي غسته الله پیغمبر وی دا سی قوم لبا اللہ سے عزت ورکی دا سی قوم با اللہ سوچت کی پی دنیا کی وما کنتم تستطیرون اللہ وی کم زیبا پٹی گی دا دی خبرینا چی ان یشہد علیکم سمعکم ولا افسارکم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زد بیت اللہ سروما او دا بیت اللہ پردی نی دی پا دی کی پٹ ناستو زان میں غلی کرو او دی کی یو قرشی را غی وثقیفی یو دو سر د ثقیف قبیلیو چې د خپلو یا یو د ثقیف قبیلی او دوا قرشیانی او د خپلو خپلو رشتہ داری زمان یو کسیو اغیرالو خانه کعبه سره درېدو یو بل سره خبرې شو روکړه خو داسې چې ما نه اوریدې دا یو دی بل ته وی وی صدق خیال دی کہ ان اللہ یسمع کلامنا اللہ زمون دا خبر یوری اغبل و توی ان رفعنا اصواتنا یا ان جہرنا کچری مونگا پا زور خبری کو خپل آوازونو اوچت کنو یسمعو بیا غا اوری او کنا مونگا غلی غلی خبری کو نو لا یسمعو اغا نوری فقال الاخرو اغبل و توی ویدو بی وقوب بجیتا تستوئے وی چې په زور اوري نو دا غلی او موري کچری په زور اوري نو بیا خو دا غلی خبره او موري عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی د خېټو نډیر غټو واز دې ډیر وی او عقلونه پکې نو وی زراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می دا قصه وکړه چې دغه څه دوه تنه راغلی او درې تنه او هغه په دغه ځای کې ما وته ځان پټ کړ او هغه دا خبره کولی چې الله زمو خبره اوري او کنه اوري نه بل وته وی چی مونگی پا زور کو نو بیا اوری او چی غلی نو بیا نوری نو اغدره موتوی تاسو خوبی در بی وقفیه چی دا پتی زوری نو دا غلی او موری وی ماوی چی دیتا او گوره دا اقلون نخو خلاص دی او دا خیطو نخو ماشاءاللہ وی دو رخیطی بار پوزی چی روخ دیار لس خوری واز دیر خیطو برابر دی وی پیغمبر تا می دا قصه اکرن وی ما تیوی چی وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم اللہ نے سپٹتی اللہ وی نشے پٹے دے رہے دینا چی گواہیو کی ستاسو تانسو باندے ستاسو غگونا ستاسو سترگی ستاسو سرمنی ولیکن ظننتم لیکن تاسو گمان کرو خیالم زغلو لیو ان اللہ لا یعلمو چی بے شک اللہ نپوئیگی کثیرا مما تعملون پر دیرو اغا خبرو بانے چی تاسوی کوئے دا خود منطقیان واقعی دوا چی اللہ پا کلیاتو پوئیگی و پا جزیاتو باری نپوئیگی دا درے کسا چراغلی نو دا با منطقیانو کیو تاسو دا گمان کرو چی اللہ پا دیرو کارون زمونگا او پا دیرو خبرو زمونگا بانی نپوئیگی وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ او دغا گمان ستاسو آغا گمان دے ظننتم بربکم چی تاسو کلو پا خپل رب بانی آرداکم دے تبا کرے اللہ بانی مخو گمان ولی نکو چی دا بد گمانم پی کو اللہ بانی بم دا گمان کلو چی اللہ دا ہر چا اوری او پا ہر دے کی اوری او غلی خبر او موری او پتاو خبر او موری اللہ دا مخلوق پشان ندے چی پتاو اوری او پا غلی نوری اللہ دا مخلوق پشان ندے چی نزدے اوری او لری نوری اللہ دا ہر چا اوری او دا ہر دین اوری او یو شانی اوری کاغ روزی او کاغ شپی نو اللہ تا روزی کاغ لری او کاغ نزدی نو اللہ تا نزدی کاغ لگی او کدیری نو اللہ تا لگی فاسبحتم من الخاسرین پس اگر زیدے دا تاوانیانونا فا این یثبرو فالنارو مثول لهم یو مانا دادا کچر دی کلک شو پا دی خپل عقیدہ باندے کم عقیدہ ما اصبرهم علی النار سورة بقرہ کی تیرشیو کنا سشی کلک را دیل را پور باندے خلق پڑی رسی زنو بانے صبر کی اللہ وی دی پا دی اور بانے سشی دور صبر ناکو کردو نو کس صبر کی یعنی کلک کی پا دی خپل عقیدہ را کفر و دا شرک باندے فالنار و مثول لهم وور زیر دی دے تا یو مانا او دویم دا چستا خوخر که صبر کی او کنکے که صبر کی او که صبر نکے که غلی نومو او کسوے نومو یو برابر دا تازیم دک کور فا این یسبرو پس کچری دی صبر که یو غگ نکی فنارو مسول لهم وور زید دی دے و این یستعتبو او کچر دی طلب د معافی کوي چې الله مونږ ته معافی وکړي. الله مونږ خپل کارونه باندې ستومانه یو، مونږ ملامت یو، خپل عذر پیش کو. کچر دی طلب د معافی کوي فما هم من المعتبین، نو نبی دی د معافی قبول کړو شو نه، نبی دی دا غستومانه قبول کړو شو نه. کچر دی طلب د ملامت یا کوي چې الله مونږ ملامت یو خپل کارونه باندې، نہ اللہ وہی تلگیا استا خو خدا کا صبر کے او خدا خلی نہ سرا وباس فما هم من المعتبین، استاسو اغا ملامتیان نہ قبلی گی، استاسو اغا عذرون او بانین نہ قبلی گی. داغی زے او دنیا، دنیا کے بڑے سکڑے وے اللہ وہی مستا عذرون ختم کڑی دی، انبیاء می در لی گلیو، کتابون می در لی گلیو، تا خپل بدن پدی ہر سبانی گوا، زمکا و اسمان پدی بانی گوا، یو تا نمنل و یوما یحشر او پدغار و د قیامت اورا غن بکریشی اعداء الله لنار، دشمنان د الله اور تا فهم یوزعون، پس دی با سب سب درولیشی، حتا اذا ما جاءوها تر دی کلچ دی راشی دی اور تا جهنم تا شهد علیهم، گواہی بکی بدی بانی سمعهم و گنر دی و ابصارهم او سترگی دی دی و جلودهم او سرمنی دی بما کانو یعملون، پاغسبانی چی دی کئی و قالو او دی بووی پا دغر وزبانی لی جلودهم خلو سرمنو تالی مشهدتم علینا، تاسو ولی گواهی کوای پا منگا بانی، ولیم گواهی اکلا پا منگا بانی علینا زمونگا خلاف. قالو نو دا سرمنی بوتوی انتقن اللہ اللذی گویا کلو مونگ لرا اللہ حق ذات، انتق کل شیئن چیغ گویا کلو ہر یو شیئ، وہو خلقکم اول مر، او دغی اللہ تاسو پیدا کلیے اول ذل، و الیه ترجعون او دی اللہ تب واپس کی گئے، وما کنتم تستطیرون او نشے تاسو پٹے دے دی خبرینا، این یشہد علیکم چی گواہیو کی پتا سبانی سمعکم و گنستاسو ولا ابصارکم او نسترگستاسو ولا جلودکم او نسرمنستاسو، ولیکن ظننتم لیکن استاسو گمانو دا ان اللہ چی بیشک اللہ لا یعلمو نپویگی کثیرا مما تعملون، پر دیرو اغسی زنو بانی چی تاسوی کوئی، وذالکم ظنکم اللذی او دغا گمان استاسو اغا گمان دے، ظننتم بے ربکم چه تاسو دا گمان کلو پا خپل ربانی، ارداکم حلاکی کلی، ارداکم احلککم حلاک کلی دی گمان، فاسبحتم من الخاسرین پس اگر زیده دا تاوانیانونا، فا این یسبیرو پس کچری دی صبر کئی غگ نکئی غلی پاتی کیگی، فالنارو مثول لهم نور زیر دی دے، و این یستعتیبو او کدی طلب دا مافے کئی یا طلب کی ددی ملامتیا، فما هم من المعتبین نن بای دی دماب کڑو شونا